Шчаслівыя сем'і ўсё шчаслівыя часам па-рознаму, прынамсі з розных прычынаў. Жыць і ніколі не сказаць лішняга слова, бо яно можа быць падслуханым і запісаным. Для гэтага трэба быць альбо прафесіяналам, альбо моцна запалоханым чалавекам. Освальды не былі ні першымі, ні другімі, і, нягледзячы на падазрэнні, паводзілі сябе, як маладыя жонка і муж паводзяць сябе ў стрэсавай сітуацыі, сварыліся і мірыліся. Дзённік ЛГО, 15 ліпеня, 20 жніўня 1961. Мы высветлілі, якія фармуляры і дакументы патрабуюцца для візы. Каля 20 папераў, пасведчанні аб нараджэнні, афідатывы, фатаграфіі, даведкі, іншыя. 20 жніўня мы здаем усе паперы. Нам кажуць, што адказ, ці выпусцяць нас, будзе праз 3,5 месяцы. Тым часам Марыне давялося прайсці праз 4 розныя сходы на працы, якія праводзіла начальства пасля ўказання ад нейкага па тэлефоне. Яе таксама выклікалі ў райкам камсамолу, і яна мусіла ісці на гутарку да іх на 1,5 гадзіны. Мэта абвешчаная – пераканаць яе не ехаць у ЗША. Вынік – яна становіцца толькі больш упартай у сваім жаданні ехаць. Марына цяжарная, мы спадзяемся толькі, што візы хутка прыйдуць. Камсамол і начальства на працы зрабілі тое, што заўсёды робіць вонкавая пагроза. Освальды атрымалі агульнага праціўніка, які паспрыяў іхнаму паразуменню паміж сабой. З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 26 ліпеня 1961 году. Ну дык што, быў сход? Так, сход быў. Дзе? У нашай паліклініцы. Ведаеш, іх бы задаволіла, калі б я сказала: «Не, я не еду, я не пакіну радзіму». Ніколі не гавары ім праўду. Па праўдзе, мне не трэба было нічога ім гаварыць увогуле. Трэба было сказаць, што мая сітуацыя такая, што я не ведаю, што рабіць. А што яны сказалі? Яны сказалі, што я грублю. Ну, я сказала, што мне не патрэбная добрая характарыстыка, мне ўсё роўна. Я паеду і з дрэннай характарыстыкай, калі трэба. Я сказала ім, што я не такі ўжо злосны злачынца. Я сказала, што я люблю дзяўчат з аптэкі, як сваіх сябровак, і што я неблагі сябар, і я ўсё гатовы аддаць дзяўчатам, бо яны простыя, добрыя дзяўчаты. Я адразу гэта сказала. Калі я вам не падабаюся, мне пляваць. І ты... Яны мяне выкінуць. Яны сказалі, што такія, як ты, не належаць да камсамолу, што мяне трэба выключыць. Я сказала: «Добра, вельмі цешуся». Чаму ты не хочаш быць членам? Яны мільён разоў мяне гэта пыталі. Ну, таму, што мне не падабаецца, таму, што сумна. А чаму ты раней не гаварыла? Бо я не хацела, каб людзі думалі, што я не такая, як усе. Я сказала шмат рэчаў, якія, верагодна, не трэба было, але не магла стрымацца. Што ты думаеш пра камсамол? Я адказала: камсамол ёсць камсамол. Насамрэч, я антысавецкі элемент. Трэба ім аблегчыць зрабіць выснову. А потым, ведаеш, ён у мяне пытаецца, якія ў вас адносіны з тым чалавекам, з якім вы ездзілі ў Маскву. А нехта кажа: «Гэта яе муж». «І хто ваш муж? Што за чалавек?» Я кажу: «Вам лепш запытацца ў муз». «Чаму муз, калі можам запытацца ў цябе?» Я кажу: «Бо я магу вам і не адказаць». Яны ведаюць самае галоўнае, што я хачу з'ехаць. Ён хоча на сваю радзіму, я сказала ім. Усе хочуць на сваю радзіму. А ты не спрабавала пераканаць яго застацца тут? Не, я сказала. Потым я кажу: «Я не думаю, што там будзе лепш, не таму, што я шукаю чаго-небудзь лепшага. Я проста еду са сваім мужам. Магчыма, там будзе горш». Я кажу: «Ведаеце, я там не была, і вы там не былі. Дык як мы можам даваць ацэнкі?» Я сказала, што не пакіну мужа. Ён добры чалавек, і я ім задаволеная. Ён больш дарагі для мяне, чым іхныя ацэнкі. Я паводзіла сябе груба, вельмі груба. Я сказала: «Што вы збіраецеся рабіць? Пакараць людзей, якія давалі мне добрыя характарыстыкі, накрычаць на іх? Прашу не пераследаваць іх. Лепш зрабіце вымову мне. Мы цябе паважаем, мы цябе любім», яны казалі. «У цябе не будзе такіх сяброў, як мы», гаварылі яны. «Я не хачу мець такіх сяброў, як вы. Я бачу, як вы мяне любіце». Не хвалюйся, ўсё будзе файна. Самае галоўнае цяпер – з'ехаць. Я ведаю. Мы ад'язджаем, не трэба скандалаў. Не шукай праўды, усё роўна не знойдзеш. Так маці казала мне. Усё будзе файна. Ты думаеш, чаму мне сумна? Мой муж не выгнаў мяне з дому. Я цябе кахаю. І гэта цяпер ты так гаворыш. А потым скажаш, што не кахаеш. Твой муж цябе кахае. Праз 4 дні пасля камсамольскага сходу ў СССР абвесцілі эру камунізму. Дакладней, 30 ліпеня была надрукаваная праграма КПСС, якая вызначыла дату. Праз 20 гадоў цяперашняе пакаленне будзе жыць пры камунізме. Абвестка, аднак, аніяк не паўплывала на рашэнне маладой сям'і жыць пры капіталізме.